widzę jak dziadek mróz tworzy nieśmiertelny rap. Czujesz jak płynie ten track, tym jednym stylem powoduje w tobie wyjaw. Pojawiam się prosto z poznańskich podwórek, gdzie życie nie zawsze musi iść pod górę. Z pawaczowym świeżym stylem ja rożę pod twoje żyle, trafiam w twój łeb niczym baseballowym kijem. A ty stoisz pod murem, piszczysz jakimś cienkim chórem. W ten sposób próbujesz zniwelować nudę. Ja zarażam cię tym rapem, niszczę opinie marne. Szykuję chłopak dla ciebie kolonie karne. W tym muzycznym kadrze jestem na pierwszym planie. Rozumiesz to, drapiąc się po dupie panie, że ja i to granie plus muzyczni dranie. Jesteśmy tutaj zawsze jak Maciuś w klanie. I patrzysz się prosto jak wpiszesz bank. Nie wiesz jak małpa kacz mi robi rap. I na pewno nie raz jeszcze usłyszysz nas. Więc rzuć na luz, bo masz na gardle nóż. My idziemy do przodu z tą muzyczną armią, każdego dnia twoim strachem się karmiąc. I myślisz o mnie jak o muzycznym diable. Ja teraz nagle twoją duszę kradnę. Bilet w automacie, bloki nie pałace. Trzmacie, nie czytacie, beka na boracie. Żygi na krawacie, jak w tanim dramacie. Jagi na sabacie, baby na zakupach. Co drugi się w chacie, zalewa dziś w trupa. A klatka po klatce, stoi jakaś grupa. Udają kupa jak przyboczni biskupa. Zeszmacony w trupa, leży przy ulicy. Skonsumowany towar, bóle w potylicy. Dwie tabletki woda, a w pokoju trzoda. Głowa już nie boli, a kuje wątroba. Wierzysz niby w Boga, Bóg też w ciebie wierzy. Stosy na się w zlewie, szklanek i talerzy. Kształtem przypomina widok krzywej wieży. Trochę jak maklerzy, co grają na gniewdzie. Sam się zatraciłeś w tym swoim obłędzie. Lodów pełny puchar, płuca pełne bucha. W gardle jakaś krucha, w misce z kluską zupa. W kiwi widok trupa lub Joanna Krupa.